Lenny Kravitz, lakni Brooklyn, foglalkozni libák, itt a stúdióban. Lenny Kravitz, yeah. Gratulálunk, és a közönség tapsorkányából azt mérem le, hogy újra egy számmal kell ráadást adnod. Lenny, well, milyen érzés itt az este fennben? Well, I thank you for a question. Kicsit fészkelődök a székemben, amit azelőtt oly sok rádiós koptatott, különös ez a de minden esetre azt gondolom, hogy boldog vagyok, hogy végre eljutottam ennek a marginális szellemiségű, szélsőséges rádióadónak a műsorába. Nálunk Brooklynban ezt úgy mondják, hogy hit, remény, zsülölet, ami egy portorikói szólásból a kivicskázlak, mint a tyúkból az ugyát. Parents were gypsies and Jews. Párizsban roma zenész barátaimmal sétálgatván a Champs-Élysées-en álmélkodva bámultuk a boltok kínálatát, és arra gondoltunk, hogy vele kéne ástunk, fúrnunk magunkat a különös furcsa ruhák forgatagába, és úgy este a Pont-Neufön adandó exkluzív koncertünk alkalmával. So that's how the song came. És bele kéne ástunk a mély dalokban. Nos, erről született egy dalod délután. And it's called Dig In. És ezt frappánsan beleásni, beletúrni, belefúrni, bele nyüszögni, bele rimánkodni, és ezt mindenkinek küldöm itt Budapesten, aki sokszor érzi ezt. És még egyszer szeretném megköszönni nektek a lehetőséget, már azoknak, akik ott voltak tegnap az Angyalvárban, a koncertemben. Köszönöm szépen nektek, arany haverjaim. Hát akkor a dobos belekezd, ez a dal a szívemből szakad fel. And I'll play guitar. Magam pengetem a hat húros ketyerét. A basszus gitáros nem ismerem, csak az európai turnéra szerződtettük. Akarom látni a kezeket fönt, itt van a stúdióban és ott kint, az étterben.